عرفا المرسلاتی عرفا. او په دې صورت کې لزلا لفظ ویل ویل دی. داود صورت اثبات د قیامت په دلایل باندې د شواهدات باندې دا شواهدات نو نه مشکل دی په دې ځان پیا کا لګو مې ان شاء الله تعالی پرېدم نو خطلار لګ توجه راکا. والمرسلات عرفا الله قسم می دین په هغه لګلو شو هواګانو باندې په نرم سرا هواګانو سره می لګو نرمی نرمی راضی. پس الوتن کی بادونه په سختای سرا کله په سختای سر راشي دا ټس ټس ټس ټس شیشه ماته ګل او شیشه رل ماته ګل نه هواګانې په نرمه سره اومځي او په سختای سره او خورون کی په خورولو سره اوس ګوره تا دلته دا هواګانی سختی اومین او نرمی اومین او قیامت کی چا سره سختی دا او چا سره نرمی دا. وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا دغه هواګانی خورول کی په خورولو سره دا پانی خوري کی ادي وکي د چپسو پرشته کی خوري کی سم یو کرکٹی لکه څنګه چې دلته دا خورول دي نو التا عمل نامی خورول دي اقرا کتابک یلقاو منشورا کنا یلقاو فیدہ صحف و نشرات فیدہ صحف و تایدہ توام دعوا گانی راشی اوریدی جدا کی او بیا اوریدی او تربل ترتبوزی التبم دغسی جدعوا گانی راشی سوک بجارت تایی سوک بجانم تایی دعوا گانی نصیحت ورکی دعوا گانی نصیحت ورکی او کنا مخکې د باران نراشي سړی خوشاله شي یخ یې خواره چې تباران شي خیر زر روان دي. فل ملقيات ذکرا عذرن او نذرا د پاره د ختمولو د عذر او د پاره د يرولو انما توعدون لواقع دا هواګانی نصيحت ورکي حضر ختمی یا رول راک ورکی واقعی دا آواغانی نصیحت ورکی التجنت کم دا سی آواغانی دی او که دا ملائکو سر رالی گی نو ملائکو رالی گی ری کی پا عرف سرا نو بالکل بھائی پا عرف سرا قرآن و سنت شریعت اغا عرف تی معروف سیز دی او ملائک په سختۍ مرالي غري کې کیږي خلک هلاک کړي دي. ملائک اوریاځي چې دا خوري را خوري او ملائک فرق کوي داسي و هي راوړي چې هغه فرق وسره کیږي د حق او د باطل. ملائک چې سره اوریا غو نصيحت ور کوي خلق له اوذر ختمه یې خلک یې ری تاسو ګورئ چې ملائک سره موږ لگاو انبیاء علیہ الصلات والسلام په معروف کار راغلی دي او jihad هم په سختی هم کوي نشر د علمونو کوي فرق د حق او د باطل کوي نصيحت ور کوي عذر ختمي او يري ختم ور کوي انما توعدون لصادق آیاتنا او ګور سورتنا او ګورا درې خو مکه ولا ګول آیاتنا آیاتنا مبارکه المرسلات عرفا کاریګری شي دي الله طرفنا او پدی کی واقور بالعرفی او پدی کی معروف نصیحتون دی سختائیم دی پکی زواجر دی نشر کئی آیاتون دی علمونو فرق کئی دی حق دی باطل نصیحتون ور کئی آیاتون ور کئی نصورتون ور کئی آیاتون سر رو لگا سورتون سر رو لگا او در دی خلق ختمی او یار خلق ور کئی تانا شوائدات لڑل پینزو طریقو سر رو لگا سو طریقو سر بلکل لگی او لگی لگا جی کمال دار شواهدات لگاو بھائی حضرن او نظرا فطور تحدیث بن نعمت دا اللہ پاک لوئے مہربانی دا فشواهداتو پیش ہے بھائی فالمرسلات عرفا فالعاصفات عاصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع یقینا تاسو سره جوازه کولی کی خامخا واقع کیدون کړي فاذا النجوم طمست کله چی ستوري چې دناغا به نور کړي شي کله چی اسمان کولاو کړي شي کله چی غرونا نو صفات والو ذل شي کله چی پیغمبرانو لا واخ ور کړي شي د کیمرا دې د پارا روز ټوکړي شي دا پیغمبران لیو بل فصل او ما درګو د ګوزګه دي ځکی لا توبا سننا فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت واذا الجبال نصفت واذا الرسل اقتت لا توبا سننا او دا پیغمبران چې اوقت دی لو وخت ورګړي شي چې را دی تاسو بګوي کوي په امتونو باندې نکمیر از تذیر اس تکڑی شید لیوم الفصل رز فیصلی تا لیوم الفصل او خیرت هادی الاحوال لیوم الفصل انبیاء اس تکڑی شید دا احوال دستور بی نورکی دل دا اسمان کلاوی دل دا غرون او الوطل دا پیغمبران لوخ ورکی دل ودای شي لوري واچو خبره کو خګه دې بګ دوړ ډېر کړې سوایم ليوم الفصل اچھا بھائی ليوم الفصل وما ادراك ما يوم الفصل ويل يوم ايذ المكذبين هلاکت ته پدار د پاتنه بدرو کو علم نهلك الاولين هيا ندي هلاکت موږ مخکيني بیا ور مسیح میکړو فحلاکت کی رستنی یادار چور پسی مکڑو فنیابت کی فنیابت کی فی المکان اغزائیون تا میرا اس دو جزاک اللہ جزاک اللہ فتیب باوران جو شوید جزاک اللہ اچھا بھائی عالم نحلے کے لئے جی میں نگاری بکنی نمی دی حلاکڑی نمی دی انہی حلاکڑی بی دی دیاور پسی مکڑو پسی رستنی پا حلاکت کی دوی مانا دیاور پسی مکڑو الاخرین اگا نور میور پسی اکڑو پا مکان کی مطلب دارے دی می بوتلو بداغی پزای می نور را اسطا دا غزای تکانا جی سوان مانود بیوم الاخرین کذالک نفعلو دا رنگی کار کو موږ د مجرمانو سره ویل یو مذل مکذبین الم نخلقکم آیا موږ تاسو نه پیدا کړی د بوس پکونه واکې سپکی دیاره بدبوی دی نو ګرځو موږ دا په ځای مضبوط کی زید قراری مضبوط کی زید پاتې کیدو ډیر مضبوط دی تاسو وګوره ماشومی را کټینګ کړی رحم ډیر مضبوط دی کنه علاقہ در معلوم تر یو نیټه مقرره پوني نمانگ اندازہ لگو اللہ جب دی اندازہ پیدا کی گئے دا سی پیدا کرو آڑی سخستہ اندازہ کرو گی معشوم پوس پوسی او اوڑی کی کدا غٹ پیدا کی دی تو بعد کلا سخیصہ ونگ سم سبیل سارا اے اللہ لوے میرا بانی کون کی دی پیش دکھا نا بدی بھائی میں پا منگنشتے نو ویدا چی ویچیو دی سڑو را یو راز وایو چې یو دې سړو راړ لګره مې دا تاسو ته الله څنګه په مشته دي نه تر واتو ځای نشته هغه فجا الله فی قرار مقیم الا قدر المال فقدرنا فلم القادر یا استاد قدرت نزاد یمن اندازه راغو الله څنګه ستان اندازه لګون کیو ثم یخرجکم طفلا غن ما شومان تاسو راو باسی نو کلوی راوته نه توبه وچا سم غټي اج سم غټي لګا بیا بلا څنګه چری لګا سبحان الله اصلي وي ما شاباد وي الله له مهربان ذات دي فقدرنا فنم القادرون من اندازه كون کیو دا مانم دجی اذا قدر ما فقدرنا دار چایو اندازر چې به دور دنګي کې دور وغټيږي فنم القادرون بس اڅه هغه زمون کارونه زمون حکمت ته فنم القادرون ويل يوم الدين مكذبين الم نجل الارض كفاتا ايا نذكر ظلم غزبك پورا جون دول رم نملول چرتا بواو نری چې په خلکو زبګا څنګه شوی دا جون دولم برابر دا مړولم برابر دا احیا او امواتا زندو کیری جانستان تو مردو کیری قبرستان وجعلنا فی رواسیا پیدا کړی په دې کې مضبوط غرونه لکه دا میخونه غونی دنګ دنګ مرتفعات ولی که چردا نه وی لکه بیا به داس بکو خزیده کنه اوس کو مون پتا سبحان او بخواگی ویل یوم الدین مکذب انطلقوا ورکی گی با زئی الا ما کنتم بی تکذبون اگے ته چتا سو تر بدر او کو جہنم انطلقوا زئی لا سلن اغه سوری تازی صلات شعب دریو سانگو والا دا سوره نه دی خدا وتا تحکمن وی لا ذلیلن نه د سای ور کون کی ولا یغنی او نه د پکای من الله لمبول ار گرم ایدرا ولا یغنی من الله ان ترمی یقینندا جانم اولی بشارن بسر کی کل قصر پشان د بنگلو د میدان محشر توا د جانم نا لکه د بنگلو پشار بسر کی راضی تبوای چې دا او خان دی زیړ بخنه اور دا اور زیړ غونی کنه د سفر او سفر مار تورم دا اور چې ډیر دا وینې تک تور شي کوي هغه تک تور زه دې ناکار اور دی او جمالاتن او خانې وي خال شیخ سر زبردست نوته وي زبردست دا او خان چې یو بل پس تړلی کنه پلېړ دې دی چې ګټ کې وته ولاړې ګټ پیر کې او یو خرا واوړي وي ختم دې کې ټرس بل لاوړي بل لاوړي بل لاوړي په الله تعبیر په جمال سره کړ دې او په عربو کې اوخان ډیر زیاتو لکه څنګه چې اوخان په قطار رواني یو پسې بل بل پسې بل او ختمي کې نه چې تړلې شي وي دک څه بسر کې بلګه د اوخان رواني یو پسې بل بل پسې بل او ختمي کې باندې دا بسر کی بدی میدان محشر تدی پر سراروانی جانے میں ہوتا اللہ رضی موتا سوزا دی بھائی کانو جمارت اس پر پیش ہو جی هادا یوم لا انتقون دا غرز دا لا انتقون چی دی بخبری نشی کو کم خبری چی پیدا ہو اور کی خبری خوبا کئی کا نا یا دادا چی پا قیامت کی مواقف تی کا نا نظری مواقف کی بخبری کی ضرور کی بخبری نہ کئی اشکال میں دا پا کخان زنی دیونی کی رضی سمن بکمن عمین اے دی بکانی ادی بڑان دی گنگان بی ادل توی خبری بکی آد ایم اللہ خبری بن نکی او کلوی خبری بکی نداغی جواب داری چی دا سے نتق بنی شکر چی دیل پیدا ور کی او یاد آدھا چی زیون دی مواقف تی نو او دی تب ایجادت نور کوری کی چی دی عذر پیش کی دا عذر رو با اتا ایجادت نہیں ویلو یوم ایدن مکدیمین آد ایم الفس دی دا رضا پیسا لی دا چمان آکم جمکڑی منتاسو والاولین اور استنی مطلب دارے چھے دا محمد تقذیبی کڑو اغم راج مکڑو دا تیرو انبیو تقذیبی چھے اغم راج مکڑو نو کیوی ستاوز دا پارا سچا لو اوکے کنو دماغ خلاف چل زا نشکو لے سوک چل وائلو یوم ایدن المکذیبین او حدیث پاکی رازی یا عبادی انکم لن تبلغو نفعی تاسو زما فائدې ته نشي رسیدل چې ما ته فائدہ راکې فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني نه زما ضرر ته رسیدل چې ما له ضرر راکې الله له سونه نه پور کړی شي نه ضرر الله نفع او ضرر ورکړي ها فاین کان لکم کیدن فقیدون وایل یوم الدین مکذبین اوس بشارت ته یک دن متقین با پس سورو کې به سایو کې به پچینو کې به پمیو کې به هغه چې دی غواړي ویلکی بخری اس کئی مبارک او خوشحال ہے سر بما کنتم تامن پسو دای تاسو عمل کو ان کذالک نظر موسی غیر مندارنګی بدلور کو نه کان ہوتا ویل یوم الدین مکذبین کلوا تمتعوا قلیل الخری او فیدی والی لگی انکم مجنون مجرمون یقینا تاسو چې دراغه مجرمانی کلوا تمتعوا قلیل انداز زجر مشرکین ته بشرک او تنعم حلاکت تے بدار دا پاتن بد درو کون کون ویدہ قیر لومر کولائر کون او کرچ دی تو ویرشی روکو کوئی دا دی روکو نا کئی لائر کون مراد تے نموز دی لا خیر فی دین لیس فی رکون ولا سجود ابو داود شریف کی حدیث تے ویلو یوم ایدن المکذبین اب ای حدیث نو پس پا کمی او خبر آبانی پس دا قرآن نبدی ایمان نوڑی آمنا بکتاب اللہ دی تزجر بی اعراض عن القرآن وی دی پس رسط دعا دا آمنا بکتاب اللہ زمان ایمان دا اللہ تعالی بکتاب باری